elinden pazara. Ya gelele, ya gelele yanıma. Gidelim yali yali. Ya gelele, ya gelele yanıma. Ardeşen ışıklının. Ya gelele, ya gelele yanıma. Konakları boyalı. Ya gelele, ya gelele yanıma. Senin için dediler, ka gelele, ya gelele yanıma. Derman olu her derde, ka gelele, ya gelele yanıma. Güzel hemşinim senin, ka gelele, ya gelele yanıma. Bulamadım bir yerde, ka gelele, ya gelele yanıma. Pazar hemşin ardeşem, ka gelele, ya gelele yanıma. Tulumla gelir neşem, ya gelele, ka gelele yanıma. Yakında geliyorum, ka gelele, ya gelele yanıma. Arhavili Ayşem, ka gelele, ya gelele yanıma. Yakında geliyorum, ka gelele, ya gelele yanıma. Arhavili Ayşem, ka gelele, ya gelele yanıma. Yakında geliyorum, ka gelele.